El Vicenç Mula, bon dia. Bon dia. En Vicenç Mula, ja sabeu, fa 3 setmanes va venir, va presentar una secció molt interessant, Diari d'un embambat. Que ja sabeu que ve en els canvis de lluna. Exacte. Més romanco. I nosaltres no sabem exactament quina embambada li ha passat pel cap o ha tingut, que me'l va molt bé després d'en Toni a Barcelona, perquè m'ha parlat d'aquest temps per reflexionar. Sí, que està molt bé, no, això? Aquest temps per reflexionar jo d'una manera natural, perquè, sí. perquè això de ser una mica embombat que passa tranquil·lament aquesta mitja horeta de quedar emperdelat i de reflexionar. Però ara veig que fins i tot és saludable. Clar que és saludable, però anem a trobar-lo en aquest temps per poder-ho fer, no? Però vaja, anem per feines. Pues jo l'altre dia el vaig trobar aquest temps d'una manera bastant inusual, perquè la veritat és que en el poble del Gaida tenim una oportunitat molt bona, que és que tenim una vista que ho tenen molt poc pobles d'Esplà, no? Que és veure tota la zona d'Esplà contrastada en la serra de Tramuntana. No? I jo tinc la sort de que la meva habitació té la finestra mirant cap a aquesta vista, que la disfruto moltíssim. No? Però l'altre dia va ser un dia molt inusual, perquè la boira s'havia establit molt baixa i havia arribat a cobrir més o menys tota una zona d'Esplà i havia deixat els poblets que bueno, allò pareixia, la veritat, que era com si hagués un llac, com una espècie de lago Como o de lago Alemán, i fins i tot havia transformat Santa Eugènia en un poble de ribera. Sí. I clar, amb aquella vista tan extraordinària, aquella llum des de matí i tota la serra de tramuntana il·luminada, havia canviat completament el paisatge i el paratge, i per primera vegada la meva imaginació, el que veien els meus ulls, concordava, no? O sigui, veure aquell llac, que no existia la realitat, però el que veien els meus ulls era aquella realitat, ho vaig disfrutar, no? I amb això, pues, que, evidentment, me vaig embombar i me vaig passar pues, com si estigués passejant amb un botet per aquell llac i veure la ribera aquella tan fantàstica, i veient pues, com els poblets prenguent un cafè de vora, com si estiguessis en Tongen i tinguessis un llac allà en aquell costat, no? Canviant d'això, l'altre dia me'n vaig anar a Barcelona i vaig estar amb un cosí meu que va estudiar arquitectura. Està estudiant arquitectura i és un d'aquests friquis cocos que se passa tot el dia, com dèiem, aquests japoneses que li s'han de dues menjar a dins l'habitació per estar connectats. Per desconnectar, no? Calculant estructures. No, més que res se passa tot el dia amb els altres ordenadors i tot això, no? I bueno, jo que vàrem fer un parell de cerveses i me va estar comentant pues, bueno, que la càtedra d'informàtica estan treballant amb una cosa que se diu realitat augmentada. Bé, intentaré explicar lo que pugui. Sí, no? Que és, simplement ells treballen pues, objectes, edificis o el que sigui, i després en els puestos o a les façanes o on sigui, col·loquen un código QR d'aquests raros que veiem a la premsa, i amb l'iPhone pues, captures aquella imatge, la foneixes amb la imatge de l'arquitectura que has treballat, i és com si ja viessis allò construït. I fins i tot ho pots moure's depenent de que tu te mous. He quedat una mica estorat. Vols en tres dimensions. No te puc explicar molt més, perquè tampoc vaig entendre més, no? Però clar, jo vaig contrastar i li vaig dir que és que me dóna sensació que cada dia vivim d'una manera més virtual. Cada vegada, a més, una virtualitat que no es la composen. O sigui, no crec que sigui una virtualitat que te facis tu, sinó que hi ha gent que ja sap perfectament quines són les nostres necessitats, hi ha gent que sap perfectament com capturar la nostra atenció i genera aquestes virtualitats. I tu cada vegada vius més i més i més temps dintre d'aquestes virtualitats. No? Però llavors, aquesta és una mica de la reflexió que jo li feia al meu cosí, que dic que, bueno, que està estudiant arquitectura, però cada vegada està construint més virtualitats en lloc d'enfrontar-se a la realitat com toca. No? Però si hi ha oportunitat de viure aquestes virtualitats com jo vaig viure l'altre dia, amb la meva imaginació de transformar el Pla de Mallorca en un llac, Però bueno, benvinguda sigui. Però preferim més les meves imaginacions o posar imaginació que no les virtualitats que no s'ofereixen, no? I que sempre te tallen perquè hi ha una cridada del mòbil, com l'altre dia, que era ma mare, que me recordava que tenia que anar a comprar el passacreu el més que nostre. I ja me va dir, què estàs fent? I, no, estic passejant amb un botet per un llac. I, a veure, fill meu, vol deixar de dir tonteries i sortir -te? I bueno, i així me va matar la meva imaginació. Pues amb aquesta embambada del llac aquest situat davant de Sant Eugeni, pues, he volgut fer aquesta reflexió, sí, eh? Sobre aquesta vida virtual, que de vegades és molt interessant que la fa la nostra pròpia imaginació, però la dirigim nosaltres. O aquestes vides virtuals que nos creen i que de vegades nos obliguen a conviure amb elles, que no crec que siguin tan sanes com xerràvem anteriorment amb en Tomeu a Barcelona. Sí, sí, sí, sí. I bueno, i fins aquí la meva història. Molt bé. Molt bé. Jo aquesta impressió, aquesta veure el llac al mig, l'he tingut altres vegades, coincides que amb tu, sí, a baixant cap a ciutat, a vegades que hi ha boira, dona la sensació, no sé si vos ha passat, sí, a vosaltres, sí, però la sensació, jo ho penso això, mira fins on hi ha el llac, la mà, que mai ho havia vist, és una cosa curiosa, no? Són percepcions que sí, d'alguna sí, sí, manera te canvien el dia a dia, i que si te quedes embambat aquella mitja hora, que te fas preguntes i de sobte dius, i si tota aquesta vorera canviés, si tot això fos diferent, etcètera, etcètera, són aquestes preguntes de que de vegades pues, la imaginació pot més que ser realitat. Haurem fet com dues seccions complementàries, sí, no? Tot el que mos proposa la filosofia per millorar la nostra manera de ser, el creixement personal. I se'm va que ho posa en pràctica. I se'm va que ho posa en pràctica. No, i he plantejat dues coses interessants, perquè aquesta sensació de veure aquell llac i tu imaginar-te com seria aquell llac i tu pujar dins una petita barqueta i anar fins del gai de Sant Eugeni. I tot això amb en van mirant la finestra. Exacte. No importa connectar-se a l'ordinador. Això és molta imaginació. I enganxes amb el teu cosí, sí, sí, que te xerrava d'un programa, que tu tens una idea, amb una feinada i no sé què. I però la imaginació no el tens en el cap, sinó l'ordinador te la posa, te la crees l'ordinador. Per tant, aquí també, aquí no sé si perds imaginació o en perds. Segur. Perquè, per exemple, parlant d'arquitectura, en Gaudí no tenia res d'això i devia tenir l'estructura d'aquella Sagrada Família dins el cap. Bueno, estan xerrant d'un mestre. Ja, ja. Però... Un mestre de xambambar de tota la vida. Que, de fet, per anar embambat el va agafar un tramvia i el va matar. O sigui, aquest sí que és un mestre. Simplement vos vull comentar una cosa. Ara per la lluna, dia 12 de desembre, el nostre blog, és vmalab.cat, sortirà un especial de totes unes activitats que hem fet en la Fundació Miró. Sí. I una d'aquestes ha estat una cosa molt especial que se diu Pechacucha. Pechacucha. Vos explicaré. Està molt bé. És que moltes vegades, com jo, a la ràdio, com una altra persona, no s'enrotllem xerrant, no? Llavors, se van inventar a Tòquio un sistema que era que, perquè la gent no xerràs massa i anàs directe a lo que tocava, te donen 20 imatges i 20 segons per imatge. Llavors, no te'n pots en sortir. O sigui, tens aquell temps que són 6 minuts i 40 segons. Llavors, per despedir totes les actuacions que havien fet a la Fundació Mirot aquest estiu, van muntar un i van ser 12 històries de 12 arquitectes en format pechacucha. O sigui, tot sol tenien 6 minuts i 40 segons. Llavors, el dia 12 penjarem a la nostra web totes aquestes xerradetes de 6 minutets que realment valen molt la pena, estan molt ben treballades, disfrutes, no tot és arquitectura, hi ha moltes embambades molt divertides i, bueno, i si ho voleu gaudir, pues ja ho sabeu, vmalab.cat. vmalab.cat de laboratori. Molt bé. .cat. No, vmalab.cat. Molt bé. vmalab.cat. A partir de dia 12 ho podrem veure. A partir de dia 12 de desembre. Veurem aquestes embambades d'arquitectes. Mor, dius, quina lluna està, quina lluna ve? Ara estan creixent i, bueno, la lluna plena. Sí, ara ho dic bé, és que sempre... No, aquí són... Això no és l'estació meteorològica, és un sol. Sí. Són de dia. Sí. Però en tot cas... El dia... Me pareix que és dia 11, el que nosaltres ho traslladarem a dia 12 perquè és dilluns. Molt bé. Molt bé. Vicenç Mula, moltes gràcies. Moltes gràcies. Dos minuts per arribar a les 12, seguim esperant a Rafaela, Tito i Tarradio, un poquet de música.